that I come to this place and I stick in your side like a thorn. The truth is my word and the devil is real, and I broke your name out of his seal. And the bee he commands is one soul of a man, so I'll give him his end of this deal. Oh, my baby is gone. It was you who took her from me all alone. Oh, devil is real. I gave him my soul to make my baby whole. He is real. Somebody killed my baby in the days I've been gone. She's gone up to heaven where I know she doesn't belong. I would do anything, my friends, to see her again. Even though I know it'd be wrong, I will make a deal with the devil to get this right back out. I will make a deal with the devil to make this right back out. Said I'll make a deal with the devil to make this right by God. Said I'll make a deal with the devil to make this right by God. Pytają państwo, czy to z powodu tego dziwnego święta, które wielkimi krokami się zbliża. King Dude rozpoczyna w taki bardzo nastrojowy sposób dzisiejszy mikrokosmos, i taki trochę straszny nawet. Nie, to zupełnie nie dlatego. Chociaż może zbieżność dat nieprzypadkowa. 31 października w Krakowie wystąpi King Dude. Sala raczej. ZPT Dolnych Młynów 10. To jedyny koncert na tej trasie, więc myślę, że tym bardziej powinienem o nim powiedzieć i przypomnieć państwu. Ci, którzy w Krakowie powinni mieć blisko i powinni się wybrać, moim zdaniem, na to spotkanie z Kingiem Dudem. King Dude na początek, ale dzisiejsza audycja to tak do 5:30, do 5:40. Będzie dosyć specyficzna. Bells at St. Martin's even moan, rolling like an army down the hill. Horses guard the gates like sweating stone, where the glorious dead can't keep still. She hikes her gown and moves. Now everything is new, returning time, refusing all I know. But lifts my eye standing by the strong arm of the sea, desire waving out like ship to shore. Fallen days made quick work of me. The rising moon still asking something more. She hikes her gown and moves. Now everything is new. Returning time, refusing all I know. but lift my eyes. Drives by, great hat on her head. She waves as if she wants to draw me near. Flowers fly like flags above the dead. They fill the sky like every rising cheer. She hikes her gown then moves. Now everything is time, confusing all I know, but lift my eyes. Well, once I laid my finger to your lips, like they were a Bible written braille, might be moved. Let a secret slip. Might be open to the twisting of a tale. She hikes her gown then moves. Now everything is new. Returning time, refusing all I know, but lifts my eyes. Jestem ciekaw, jak Państwo zareagują na taki zestaw, bo przyznaję, dawno takiego nie było. W ostatnich tygodniach spotykaliśmy się z muzyką artystów raczej tych rozpoznawalnych, raczej tych znanych. Dziś do, tak jak powiedziałem, ostatnie może 20, może 30 minut audycji to będą nazwiska dobrze znane, chociaż w tym przypadku Joe Henry, człowiek, który swoją pierwszą płytę wydał w 86 roku, mniej więcej, tak, 86, sprawdzam na bieżąco. Do dziś wydał ich kilkanaście. Ta najnowsza, zapowiadana przeze mnie przed tygodniem, nazywa się Srum i właśnie się ukazała. To na PS do tej zapowiedzi sprzed tygodnia, ale płyta jest ładna. No i dźwięki, które Joe Henry generuje, też do takich należałoby zaliczyć. No ale dobrze, to taki wstęp na razie. A proszę sprawdzić, co się będzie działo dalej. When Georgie died, he died so hard. It brought the breeze to silence. The thistles round his cabin door, from gray it turned to violet. It grieved his mother. the silence of the morning love, she rises from her nest. With the flowers will bloom, and the flowers will fade, and the birds will stop their singing. Oh, Arthur Miller's Cabaret. He came from Colorado in 1865. He rode west on a battle. Life. his heart on broken leather. He pulled his whinny from its drawer. I'll show them my white feather. Oh, 15 miles he rode with his pistol drawn in the wind. He shot young Joe twice to the gut. His inner stain destroyed. Po raz pierwszy w Mikrokosmosie pojawia się kanadyjski zespół The Deep Duck Woods, ale to nagranie jest wyjątkowe dla mnie w ich dyskografii. Zastanawiałem się długo, szukałem, sprawdzałem, czy to nie jest cover jakiś, bo i melodia, i tytuł, i treść wydaje się znajoma. Może państwo będą mieli jakiś pomysł. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. W innych sprawach również też, oczywiście. 71 335, skoro już podaję adresy i numery, no to jeszcze podam jeden adres: mikrokosmos.info.pl. The birds will stop their singing, czyli kiedy ptaki przestaną śpiewać. Pieśń wyciągnięta gdzieś dla mnie z lat 70. Zabrzmiało to jak te najlepsze, według niektórych, nagrania folkowe. Gdzieś połowa lat 70. właśnie, kiedy ta muzyka bardzo fajnie się rozwinęła. No to oni to zrobili właśnie w takim stylu. 8 minut 40 sekund. To był jeden utwór. A chciałoby się słuchać jeszcze. No to mam dla państwa dobre wiadomości. Zespół The Deep Dark Woods jeszcze się pojawi pod koniec programu, ale Piotr Kaczkowski by powiedział: proszę zapiąć pasy. We take, we take, we love. been bleached out. All the value we hold has been traded in for a pale counterfeit. To the dry as never is enough. Never is enough. Zaglądam na naszą stronę internetową, pan Gustaw napisał, co mi się bardzo spodobało, ten zlepek. Witam z Mrocznego Iwonicza Zdroju, Mroczny Iwonicz. William Ryan Fritsch, tak nazywa się człowiek, który wystąpił przed momentem i który wystąpi za chwilę. Artysta, który od ponad 10 lat nagrywa płyty. Ja spotykam się z nim po raz pierwszy i nie ukrywam, że ten nowy album zrobił na mnie naprawdę poważne wrażenie. Thank you. Wszystkie dźwięki, które Państwo usłyszeli przed chwilą, nagrał jeden człowiek. On je wymyślił, on je nagrał, on je zmiksował. William Ryan Fridge. Płyta ukazała się przed tygodniem. 10 utworów, które pod bardzo dziwnymi zdjęciami nazywają się Behind the Pale. I to jeden z tych, powiem wprost, dwóch, może trzech albumów, które bardzo bym chciał, żeby Państwo posłuchali i no nie powiem, że zaprzyjaźnili się, bo z takim albumem jak ten zaprzyjaźniać się chyba nie należy. Yeah. ten utwór z tej samej płyty, William Ryan Fritsch, bo ta płyta ma trochę dwa oblicza. Jedno takie niebezpieczne nawet w swoim wydźwięku, a drugie takie, takie jak lubimy, takie jak prezentuje chociażby na przykład zespół Sigur Rós. Tyle tylko, że Sigur Rós to jest 8 osób na przykład, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale 8, przykładowo 8 osób na scenie tu. Na scenie jest jedna, William Ryan Fritsch. Zmieniamy klimat całkowicie. I heard it's a god awful small affair, burning bright but never anywhere. So let's dance like with David fucking Bowie, come on. Small affair. Nie będę Państwu przedstawiał zespołu, bo Power Man 5000 istnieje od 26 już lat, więc opowiadać o nim trochę nie wypada. Powiem tylko, że przed tygodniem bądź przed dwoma tygodniami słuchacz, pan Mariusz, pisał o tym, gdzie jest nowa płyta Marilyna Mansona, dlaczego jej nie prezentowałem. No już teraz nie wróci, już stracone, ale możemy posłuchać Power Mana. Footsteps. You hear footsteps. you're not alone. There's someone in your home. They're breathing down your neck. They're tapping in your phone, right? Ring, ring, now it's 7 a.m. The sun's coming up and here we go again. All the people on the street, they've been following you. Government conspiracies, they all coming through now. Footsteps, you hear footsteps. They're right behind you. They're gonna find you. Tell yourself that it's all in your head. They couldn't find you here. They couldn't want you dead. But they do. They did it before. They'll do it again. Shadows move fast and I wouldn't recommend running and begging for your life. I'll be coming. The beat that you hear is not yet from the drumming. You know that they close from the stomp by their feet. You checked all the doors but not the back seat, right? Tytuł utworu Footsteps and Voices, Power Man 5000. Ostatnie mocne uderzenie w tej godzinie? Spróbujmy. Nazywają się Butcher Babies i właśnie zakończyły trasę koncertową z bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważnymi zespołami. Grają tak. Dziewczyny, odszukałem tę informację. Dziewczyny zakończyły właśnie trasę z Megadeth. A wcześniej na przykład współpracowały z Danzigiem na trasach koncertowych. To trzecia płyta, tytułowe nagranie Lilith zagrało i to chyba dobrze zagrało. Na zegarze 9 minut do godziny 5. I w tym momencie powinienem zrobić taką muzyczną odskocznię i zaprezentować coś Państwu z zupełnie przeciwnego bieguna. Na przykład jakiś bardzo delikatny, spokojny, może nawet trochę cukierkowy pop. I to by pasowało. Ale wygrała taka płyta. Thank you. przeczesując internet w poszukiwaniu informacji o Cirque du Soleil, trafiłem na recenzję sprzed paru dni, sprzed trzech dni u Bartka Chacińskiego. On pisze, nowy album wokalistki i gitarzystki z Indiany to bodaj najlepsza płyta w jej dorobku. Z utworem Black Fly, zgrzebną, wydawałoby się na wstępie, i mroczną balladą folkową, niepostrzeżenie rozjaśniającą się w kameralną, artpopową, pełną witalności suite. Jednym z najlepszych nagrań, jakie usłyszałem w tym roku. To my też posłuchajmy. Nobody said it was easy, but it was so easy to stand alone, the breeze in my hair, the wind in my hair, a black fly coming round the bend.